بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. يتولك سورة الممتحنة سورة الامتحان وبراءة مرتولك سورة المودة مرتوي بعد الاحزاب نازل شوی دی او مخکې نسانه یو نوی دی مخکې سره ربط دا مخکې تعقیب دنیاوی دپاره د هغه چا چې خلاف کوي د الله او د پیغمبر وزواجر دی مؤمنانو ته او دارنګې امر دی په برات سره د هغې نه چې څوک د الله خلاف دارنگے آخر دا شرکی ویل بیان توحید وک نو سوی چې تاسو جدا شې دا د مخالفت د مخالفینو نه د الله رب عزت د مخالفینو نه جدا شې داور سورت سره تبری مینا دا الا د الله دشمنانو نه لري کېدل د دوستانه د کافرانو نه یو د الله سمایت کې ذکر کړی اور د شرک په عبادت څلورم آیت اسماء الحسنا په دې کې بیاس په تکرار یو لست او صفات په لیاب کې اتري خلاصه سره سورۃ همدار دې کې دوه بابونه دي اولنې باب دوه ما تور پای کې وزه جر د مؤمنانو ته ولایت د دوستانه ره کافرانو باندې چې دا مکو او داږي وعلتونه ذکر کړي او مثال په واقعي ابراهيم عليه السلام څلورم کې او دعا رته ثبوت په پنځم کې بسم الله الرحمن الرحیم خاص په مدد د نوم د الله تعالی چې عام ربانه او خاص مې ربانه شروع کوم زره دې صورت یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء دې آیت کې مؤمنان لره کافر دوستینه بندې منه کوي مکه وې داس اے مومنانو منی سی دشمنان زما و دشمنان ستاسی اولیاء دوستان تلقون ایلیهم بالمودان تا صدیت پیغام لگیر دوستین وقت کپرو او حال داری چدی کبر کرده بما جاکم من الحقی آچر اغل تاثر حقنا یخرجون الرسول رو باسی دی پیغمبر وَيَاكُمْ مُتَصَلِّرًا تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ دَچې مان ډول ته سپل لا باندې دا الله دې اخراج دې ربکم شرف تاسې ان کنتم خرجتم جهادا فی سبیلی دلته جزاء محذوف پر معنا فلا تتولوهم دې تمن تولیو سره مکو دوستانه وری ان کنتم خرجتم جهادا فی سبیلی کچه تاسو وتلی وي یادار چې تاسو وتلی وي جهادن فی سبیل د پاره د جهاد په لار زما کې وي ته مرزات یو د پاره طلب کولو در زما زما تسرون الیهم وپسیرین ویل ته انزل استبهام محذوف پر امان او تسرون الیهم آیا تاسو تسرون الیهم تاسو دیتا دوستانه تسرون الیهم بالمودان پټه لګی تاسو دیتا دوستانه وانا علم زه خپو یم بما خپتم پاج تاسو بټوی وما علمتم چې تاسو ښکار کوي دې کې اخته اشاره وا چې حاتب بن بل تعالی جنو هولې ګلو مکه والا وتا وانا علم ما خفیتم و ما علمتم او زکر پویم پاچه تاسی پتاوی آج تاسی خارکو و ما یپلو منکم او سوک چوو که دا کار پاینده کستا سنام دل تیدانی دیویلی چه و من فعالهو چا دا کار کرده چه کرده اخو بس کرده شویده لیکن و ما یپلو منکم چا چوو که دا کار پاینده کستا سنام و پس رینو لیکره چه بده که شاند صحابه کرام تشاره ده چ الله رب عزت ارتدا سنوچ تارا کار کرے نو یک پاینده که دامه که خو خیر و ما یپلو من کم او سوک چه وکی داکار پاینده که ستاسو نبقد ظلن سوا سبیل پس یقنن ده گمراه شد اللہ ریاقنا ایس خفو کم کچر وست برشید دی پتاسی بانی دی که داغی علتون ذکر کئی او صاحب ده کافرانو چه داغی نبرات پا کار دی ولی داکارو نبکیری کچر وست برشید دی پتاسی بانی یکونو لکو مادانو که گی تاسلر دشمنان ستاس دشمنان دی بیا ویبسو تو الیکم او دارنگی اگده بکی الیکم تاسایدیم لسو نخپلن وال سنت و موجب قل بسوئی پا بدی سرا و ودو لو تکورون خوخ گرنی دی چه تاس کو پرو کئیم دا علتو نری داگی سرامان دوستی مکوی لا تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم دیکھ دا عذر جواب دے چھ حاتم رضی اللہ عنہ ویلو چل تزما بچی وڑو دا غیر وجنا ما دا کار کرے اللہ وی لا تنفعکم ارحامکم چری ما پیدا در نکی تاستا خپل ولی ستاسی ولا اولادکم او نا اولاد نستاسی یوم القیامت فرز قیامت بانی دا یوم القیامت رمک سرم لگی یا رست سرم لگی دا معانا قدیتا وی گرما که سره لگیم سید آمانه نپا بدنی که تاست اولان ستاسی ارحام ستاسی اولان ستاسی و من قیامت پوراز قیامت بانیم او کدام که زن لکی و داروست به یوم القیامت یا سلو بینکم پوراز قیامت بجدائی را ولی پما بین ستاس که والله و بما تعملون بصیر اللہ پا عملون تاست که یلیدون که ده قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم ديك جواب السؤال ما لكو ولشي جدخ بلوان ورشت داران السراء برعات كول داخل بيديني دا داغي جواب شو چننا دا بيديني دا داخل دين دي ابراهيم عليه السلام دين او اصول چداغا ملگريو چاقي دا مشرکان نبرعات کرو اگر چه پلارانی و اولادی و نداغی اقتدا کول لازم دی یقیننشتا ساز دفارا اسوتن حسنتن نمونا خیستا پی ابراهیم علیہ السلام کی والنزی نما ہو پاک سانو چه داغ سرو اس قالو لقوم امکل چویل لقفل قوم تا اننا برعا امنکم یقینن منگ بیزار استاسنا ومما تعبدون من دون الله ودعنا شتاس عبادتك وسواد اللانا كفرنا بكم انكار كلامن فترق استاسباني كفرنا بكم من كبر كرده دين استاسنا يا استاس رقانيت كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة او کار شوی پا ما بین زمانگو ستاس که دشمنی والبغض او دارنگی بغض ابدا همیشه را پارا مارا تا شکم کار کوی پا دی بانی زمانگو ستاس مینز که دشمنی دا حتی تو منو بالله ترنی پوری چی ایمان داری پا اللہ بانی دا برات بانی ترات پوری چی ایمان داری پا اللہ بانی وحده و یوازی دیر وجن علماء وی چه دا مومنان سرچ کم دی برات نش کوله آغی تا هجر بیویلی که او آغم دلکتی ما پوری الا قول ابراهیم علی ابیم مگر مزیان او تابیداری مکوی پا آغا قول دی ابراهیم پا آغوینا دی ابراهیم علیه السلام چی ویلی وقت پل پلارتان مانا ابراهیم علیہ السلام کشتاز دا پارا اسوائی حسن دا پای پسی بزی الا قول ابراهیم مگر مزی پا دیوینا دی ابراهیم علیہ السلام لیا بیهی چی ویلی وقت پل پلارتا لاستا پیرن لکا چی خام خواز با استغفار وارم ساز دا پارا وما عمل لکا وزنی مالک سار پارا من اللہ من شئین دا عذاب دا اللہ نس شئین ربنا علیک توکلنا یا رب زمان خاص پتا بانی از اسپار رید من دیتاوی دعار تثبوت مانا دا سوایا چه اللہ من پتا بانی از اسپار لی و ایلیک آنمنا او خاصتا ترجو کلی من و ایلیک المسیر او خاصتا توا پسیدان و ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا یا رب زمان مگر زوا من لرا انتیان دا پارا کسان شکو پری کرد و اپر لنا او بخر او کمان تربنا یا رب زمان اینکا انتا العزیز الحکیم اقلن تخاص غالب و حکمتن و علیم لقد کان لکن فی مصرت حسنا یقینش تتاثر اپا دیکی نمونہ کیستان دیکی تعمیم دوادت تخصیص مخی حکم پی اقتداء و دبرات عن المشرکین وسی اقتداء فاغی پوری لقد کان لکن فی مصرت حسنا یقینش تتاثر اپا دیکی نمونہ کیستان لمن کان ارجو اللہ د پاره دا چې موږ لرو کېد الله تعالی ولیوم الاخر دارنګي دوره جوړستنه ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد او څوک چې وګرځید نه قن الله تعالی به حاجت او سائل شوې دي مار څوک د ابراهيم عليه السلام دې تبا نه وګرځید او د کافر سره دوستانه وکړل نالاوی نولیه ما تولنان ارزنک آغا طرف تا یو گرد و کم طرف تا چدا گرد والغنی الحمید اللہ بی حاجت و سائل شوی ذات دین اصا اللہ ایجل بینکم و بین اللذین عادیتم منهم مودان د دې ځنه رسته دا اصل لا ودا چې مان نه نږدې دا ادار تحقیق د پاره نږدې را چې الله تعالی پیدا کی بین کوم بین الذین په ما بین ساسو ما بین دا کسانو کې عادتم چې ستاسو دشمنی د کوي دا سره عادتم منهم ودان مان استاسو دا اکمنس کی باو گرزوم دا کسانو کی عادیتم چی تاسو دشمنی کوئی دا ایسر منهم دا غینام ودتن دوستیم والله قدیر اللہ قدرت والا دے والله غفور رحیم اللہ بکن کے مہربان دے اللہ رب العزت بکن کے مہربان دیکھ اصل کے مومنان تتسلیوا رس رامر قولنا دا برات د کاپیرانس چاغه دشمنان د دیني اشاره و چې برات کول چې به حکم د الله تعالی سره او د الله د پاروي نوخنه ته جوړ کړي کله دغه سیموش چرچا سره دشمنی د عین سره به دوستی راش او کلم دغه رنگی پاتش لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم د دې ځنه دویم بعد اخره پر بده کې اول تقسیم لري کافرو اتم او نهم کې بیا بیان د قوانین لري عام مؤمنان ته او دا رنګ خاص نبی علیہ السلام اخر کې اعلان د توحید د صورت چې هغه ځر دې مؤمنان ته په ولایت د کافرانو چې دا سره دوستی مکوي دا اول قسم کافرانو ذکر کوي لا ينهاكم الله عن الذين نمنك تاسر الله دا كسان لر لم يقاتلوكم چن جنگي ساسر في الدين في دين كي ولم يخرجوكم نو باستاس لران من دياركم دو كورون استاسنا انت بروهم دا چنه كيو كي دي سر و تقسطو اليهم و انصابو كي دي سر دا دي سر قش جائز دي موالات و سر مندي انت بروهم احسان کول دا ایسران لکه اسمار جہاں تا نبی علیہ السلام ویلی وو دا مور سر دی احسانو کا ورکر آغلی و مشرکا ان اللہ یحب المقسطین اقن اللہ محبت کی دا انصاب کا ان کو سران انما ينهاكم الله دا اوس بل قانون چې محاربین د جنگ سره کې دا غینه د الله منه کوي چې دې سره احسان باندې کې احسان موالات سهارام دي چا مقابله کړي او ظالمان دي دریو طریقو سره د هغې دښمنۍ ذکر کړي یقینا منه کوي الله تعالی عن الذين قاتلوكم دا کسان نه چې جنګي ستاسو سره یو درجه قط قتال سکي په دین په دین کې او بل دار یو اخرجوکم من دیارکم او رو باسی تاسو نرو کورون ستاسنا او بل دار و ظاهر و علا اخراجوکم او امداد کلی پر ایسل ستاسو بانی انتا واللهم چه دوستی و که دی سران مان اللہ رب عزت دینا تاسو منکی ادنما انهاکم سر ورگو انتا واللهم چه دوستی و که دی سران وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مَسُوقٌ جُدُسُهُ كَيَسْرَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَذَلِكَ سَنَمْ دِي ظَالِمَانِ دِي وَلَدَ اللَّهُ كَمْ نَخِلَاقُ ظَالِمٌ أَوْ ظَالِمٌ مَرْغَرَش يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ أَيُّ مُؤْمِنَانِ وَكَلَّا شَرَشْتَ الْمُؤْمِنِ كَذِيم دِيكِ قَانُون ذِكْر كَي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يَا إِيمَانَ وَلَوْ کله چې حکم کړی شو په برات د کافرانو سره په اول صورت د تقاضا د برات داوان چې د کافرانو سره د تقاضا خداوه د برات چې د کافرانو او مؤمنانو په منځ کې تعلق د نکاح ختم کړی شي نو د آیت کې دا حکم ذکر کړي او حاصل د آیت دا دی چې دې کې شپږ احکام دي اول امتحان پر مهاجرات بانی یا ایوہ الذین آمنوا ایمانوا لو اذا جاکم المومنات کلا چراشی تاستا مومنی کزی مهاجراتین حجرت کون کی پمتحنون امتحان واخلی دینا امتحان رو سر روان نشپک طریقی دول سمایت کی بیا الله عالم بی ایمانی انا اللہ کپو یده پی ایمان داغی بانی پا این علیم تو موحنا پس کو چرے معلوم اقیتا سیاغی مومناتیم چی مومنی دیم یقراری پی ایمانو فلا ترجعوهن الى الکپار نومو پس کو یا غلار کافیرو تام کافیرو تبینو پس کو دی پا با سلیو دیوے کے سلی شوہ چې مشرکین وې زمونږ نه څوک درځي به ته راته حواله کوي او مؤمنان ته چې ستاسو نه څوک راتل مونږ به نه حواله کوم نو یو زنانه راغلی وه نو په هغې پسې د هغې هغه کورنۍ کوشش شروع کړو چې واپس یې نبی علیه السلام ته ویل دا راکړه ته خو زمونږ سره معاهده کړې نبی علیه السلام ویل د زنانو دا مې سنده کړې د سړو دا شوې و بعد ما پسیرین و چی پا عموم که خود داخل و خوزه دیاید دواج نه منسوخ شو او دا نه بزاهد نو نبی علیه السلام ارتمیل چی دا پا گینش سر زنانه و خبره نالله وی پلا تر جوهن نه للکوپار ما والا که ویا غیلر کپیرو تان لا هن حل لهم ندی حلال دی غیل را ولا هم یحلون لهن و ناغی حلال دی لرا اکافر دی کافر زنانو دو مسلمان سلی و دارنگی دو مسلمان سلی و دو مسلمان کرد دو کافر زنانو دو انکانی که و آتو همو وکی آغی تمان پخو آغا چه خرچه کلی دی آغی پدی خوزبانی من کافر رو تورک ولا جناح علیکم ان تشتروا بتاسبان سغنا تن کہ اون نا چنی کاو کہ دل در سلام عدت تیرش اگر چ خاونی جون دے کافر دے اگر سر دی نکاما ترا تو وہ سر نکاک اذا تے تم نو جورن نا کل چ ور کی تے مہر نر دے مہر بور کی نکاو سر کے بغیر مہر خونی کی ولا تمسكوا بعصم الكوافر ومراتنگ وين كاونا د کافر خزو مانستا خزر کافر شیدا یال تنا سره ناراض داغی نکا پرید وسلو من فقتم او ورتا ساج خرج کری تاسین دا داغ زمانه دا سره تعلق سات اغا حد شیو او غاری من فقتم اج تاس خرج کری دی خزو ولی اصلو او دی غاری آقی من فقو آقا چه خرس کلی داغی پدا خوزبانی ذالکم حکم اللہ دا حکم دا اللہ تعالی دی احکم بینکم پیس رکی بما بین ساس کے واللہ علیم الحکیم اللہ پیو حکمتون والا دی وین پاتکم شیم من ازواجکم من الکفار او گوچیر تا پاتکم مانا پاتشی ستاسو چمال وَإِنْ پاتکم شیو من ازواجکم او چیر پاتشی استاسونا سمال دبی بیانو سرا استاسونا الیل کپار کافر اتان پا آخرتم پس کنمبر پی راشی استاسی پا آتو اللذینا نوال کی آکسان تزابت ازواجم چتنی خزد آغی مسلمان پاکو پا مثل اللہ چی خرج کری دی دی مقصد سرے مانا کستاسو پی نمبر راشو خدا چی دا آغی سر عهد دا غنی دا جنگ و قتال کول جایز یا عهد و سر نی کو عهد و سر ای او عهد امات کرد اینو بیا ستاسو پی نمبر راشو مانا جنگ مسو یادار چی مراد دا چی دا کافرانو زنانو تاس تراشی او ما هرزان سر راوڑی دا غمو واپس کوی بلکی آغا مومین لیور که چی دا آغا دا خزه چکم ده مهر کافرانو تا پاتی شوی داغی خزه مال لاولنو تیتوالا ده کم مسلمان خزه چل تا پاتی رو مهر دوار کلی ده و نیده وار کلی پس پایی که توالا واتقو الله او ویرگ دلان اللذی آغزا واتقو الله اللذی ویرگ دلان آغزاتنان تن بیهی مومنون چتاس پاقی بانی مان دارون کیم دیدو که بیمو پسیرینو دیر واقعات لکره دیاد دلان دی خوز مونگ سر دو نتیم نی چه سن صحابه کرام و داغی پا نکاونو که دیر کافیر زنانوی بیپری کودی چه پایی که عمر زیمومو آقام پریکیو دو زنانه پریکیو چه مشرکیو دیاد دنرس دنزول نرس یا ایها النبی و ای نبی السلام اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن بالله شیئا دا قانون دے دا پم تنہن نر پار تفسیر دے اے نبی علیہ السلام کلا چرا شتا مومن کی یبایعنک چ بیعت کے استا سرا علی ان لا یشرکن بالله دا بیعت دے دخول اسلام اسلام تک کم زنانه داخلی او دار زنانه سره تعلق نه لري دار سره پارم دي بیعتونه چوډه رقصام چا بیعت کړو په هجرت باندې چا بیعت کړو په ایمان باندې چا جنگ باندې جهاد د هجرت کړو مخکې دا ویل شو بیعت خدا د ایمان والا بیعت او دار سره د زنانه او د پر خدا د زنانه سره شویل زیر وینه داغی دای ذکر کرے اے نبی علیہ السلام کله چې راشتہ ته مومن کدن بیات کوي دا سره الله الله شرک نبی الله شهادا چې شرک باندې کوي دا الله سره شي اولنی خبردار شرک باندې ولا یشرک نو غلا باندې کوي ولا یزنی نو زنا باندې کوي ولا یقتل نو اولادهن نو نبوی اولاد خپل ولایتی نبی بهتانی ترین او بین ایدین اور اتل باندې کوي په بندنه مل غول سره چې جوړي اغلرا پمن دلا سنو دی کې وار جولهن نو دارنګ دې په خور دی کې ولا یاسینک بفی معروف نو نا فرمانی باندې کې ستا په نه کې کې په بایون چدا باندې سبیات کې نو په بایون بیا ته سرو واستغفر لهن الله استغفار ور د غیر پر د الله نه ان الله غفور رحیم قن الله بكون کې مهربان دی او به دیدی که ما پسیرین و آقادا حینده بنت عدبه چه واقعه بی سپیان داغی واقعه ذکر کری چه نبی علیه السلام تکل بیات آقستو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې بچی بنو ورنو ناغه ورته ویل چې مونږ خو هغه د تربیت کو ربیان هم صغارا و قطتون کبارا مونږ خو پر کوټوالی باندې تربیت کولی والی ته ورسو نو بیا تاسو وژنې نبی علیہ السلام ته د دې زیو حنزله بن ابي سفيان هغه په بدر کې وژل شو نو عمر جمهور دین ډیر زیات خواندل تر دې پورې چې وای استلقاء وکړه ان ستونې دغه شو د سوا وکړون او نبی علیہ السلام تبسم د دې ته دا ملي چې زنا باندې کړي ویل هر زنانه هم زنا کوي یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو لا تتولوا قوما دوستی مکوی داس قوم سر غضب الله علیهم چه غضب کلی اللہ پا غیبانیم قد یعسو من الاخرہ یقینن دی دیو نومیر دا آخرت نکم آیا سلکو پارو لکسنگ چی نومیر دی کافران من اصحاب القبور دوا پسی دا قبر نوالانان آغانی شرات للی دا غرنگ دیم نومیر داری امتیازات دا صورت من دا موالات المشرکین او اقسام دا مشرکین پی اعتبار تعلق او ذکر د حکم د مهاجرات او د صورت کې په وخت د سلوک او ذکر د شرایط او د به